yaka olanda kaka. Olanda kana nganda ya mondani. Una ende omonie. Nyoso yo ele kaka na leyo bisengo. Mondani ya e tata papi. Oh,